ก็รู้อะไรก็แล้วแต่นะสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆนานาในคนเรารู้แล้วทำนั่นเพราะกิเลสของเรามันมีฤทธิ์เพราะทางที่ดีก็จะต้องมาเรียนรู้กิเลสศาสนาพระพุทธเจ้านี่จับเป้าที่ชัดเจนเลยเถียงไม่ได้มาเรียนรู้กิเลสแล้วมีวิธีฆ่ากิเลสได้อย่างเป็นผลได้อย่างจริงจังได้อย่างชะงัดนะมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ถูกตัวถูกตนด้วยอันนี้อาตมาอธิบายยืนยันว่าอัตตาหรือตัวตนเนี่ยศาสนาพุทธนี่แหละเป็นนามธรรมที่มันรู้ตัวยากใช่ไหมก็ต้องฝึกอ่านจริงๆนั่นนี่แหละตัวกิเลสเนี่ยตัวกิเลสหรือจะเรียกมันว่าตัณหาจะเรียกว่าอุปาทานอะไรก็ตามใจลักษณะอกุศลจิตมันอยู่ในจิตมันไม่ดูนอกจิตหรอกมันอยู่ในจิตนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวใหญ่แล้วเราก็จับมันได้แล้วมีวิธีพระพุทธเจ้าก็บอกศีลสมาธิปัญญาวิธีวิปัสสนาวิธีสมถะวิธีอะไรอาตมาเอามาอธิบายจนไม่รู้จักกี่รอบกี่ครั้งแล้วแล้วเราก็มีสรุปแล้วก็คือมีวิธีอันทรงประสิทธิภาพสามารถที่จะกำจัดกิเลสนั้นตายสนิทไม่ฟื้นตายอย่างตัวมันกิเลสมันก็ไม่มีพลังลีลาอีกแล้วปัญญาก็รู้ซ้อนรู้ซับเข้าไปอีกเลยว่ากิเลสมันตายจริงแล้วรู้ต่อไปว่ากิเลสตายแล้วเราเป็นคนอย่างไรเมื่อกิเลสตายแล้วเรามีพฤติกรรมการไม่มีกิเลสอย่างนั้นไม่มีพฤติกรรมกายวาจาใจอย่างไรจนกระทั่งถึงขั้นอารมณ์ที่ไร้กิเลสอันนั้นเนี่ยมันว่างมันเบามันโปร่งมันหมดภาระมันสบายมันอะไรยังไงก็ซับซาบถึงรสเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสรสอารมณ์ของจิตที่มันว่างจากกิเลสนั้นจริงแล้วเนี่ยดีอย่างไรมีปัญญามีญาณอ่านออกความจริงของความจริงทั้งหมดความจริงที่ปราศจากอัตสาทะปราศจากรสอร่อยของโลกีหรือว่ามีมุตที่ว่างจากอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานอารมณ์อย่างนั้นมันไม่เป็นภาระมันไม่ไปก่อเวรมันไม่ไปก่อกรรมมันไม่ไปทำอะไรต่ออะไรที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความทุกข์ความร้อนเป็นความเนื่องต่อที่สู่ภาวะไม่ดีอะไรอีกเราจะรู้เราจะเกิดญาณปัญญาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งจิตมันก็กิเลสตายจริงปัญญาก็รู้ซ่อนเป็นอุปโตภาคเป็นอุปตัวภาคของวิมุตเป็นวิมุตสองส่วนทั้งเจโตก็หลุดพ้นดับกิเลสได้จริงทั้งปัญญาก็รู้ซ้ำรู้ซ้อนอีกว่ามันดีอย่างนี้นะมันทำให้เรามีพฤติกรรมดีกายกรรมดีวจีกรรมดีมโนกรรมดีแล้วรสชาติของอารมณ์ของการว่างจากกิเลสนั้นก็ดีแสนดีสุดสบายเบาง่ายโปร่งโปร่งอะไรก็แล้วแต่คุณไปรู้เองไปทำให้ได้เองแล้วคุณจะรู้คุณจะเข้าใจเองเพราะคนที่รู้สิ่งที่จริงที่ดีอย่างนี้มันไม่กลับคืนไปเป็นใหม่มันไม่เอาอีกจริงๆมันจะยืนยั่งยืนยืนนานมันจะไม่มีการเวียนกลับนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นปัญญาตรัสรู้หรือเป็นสัมมาสัมโพธิญาณที่ค้นพบแล้วเอามาสอนพวกเราแล้วเราก็ได้พิสูจน์กันไปแต่ละอย่างแต่ละอันคุณจะมาเริ่มต้นตั้งแต่อบายมุขคุณไปติดอะไรมันเป็นรสเป็นชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นอะไรเป็นจนกิเลสมันมีกำลังจนกิเลสมันลดกำลังแล้วอย่าประมาทมันลดกำลังแล้วก็ยังเหลืออยู่บ้างอันนั้นอันนี้อย่าไปประมาทเอามันให้เป็นอรหัตตผลให้เป็นวิมุตติให้เป็นนิโรธนิโรธในโสดาอย่างไอ้ที่เป็นกรรมเป็นอาชีพแบบเป็นพฤติกรรมที่มันยังเป็นอบายมุขน่ะถือว่ามันเป็นเรื่องหยาบที่โลกเขาก็รู้ใครก็รับว่ามันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เราก็ละเว้นมาได้แล้วก็อ่านจิตของเราซ้อนจนรู้จักอรหัตผลแม้แต่ในแค่อบายมุขเรียกว่าอรหันต์ในโสดานี่ปิดอบายเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นภูมิเป็นภพเป็นเรื่องที่เป็นวัฏสงสารต้องไปวนไปเวียนกับมันอยู่อย่างนั้นเกิดแล้วไม่รู้จักจบก็วนเกิดวนตายอยู่อย่างนั้นเราก็ล้างกิเลสนั้นจนตายเสร็จจนไม่วนไม่เกิดไม่มีเกิดไม่มีดับอีกในโลกของอบายมุขเรื่องใดก็แล้วแต่อบายมุขในการพนันอบายมุขในการเล่นหวยอบายมุขในการกินของเสพติดอบายมุขในเรื่องของที่จะหยาบเก่าที่รู้กันอยู่ทั่วไปเราล้างได้คุณก็สามารถที่จะรู้จักสภาพของวิมุตต์เป็นอย่างไรจริงคุณยังไม่ใช่อรหันต์สมบูรณ์หรอกแต่ก็คงมีอรหัตตผลในโสดาหรือจะเรียกว่าอรหันต์ในโสดาก็ได้ มันก็จะปิดอบายถ้ามันอบายมุขต่างๆในโลกที่เขาดับกันรู้กันว่านี่คืออบายมุขคุณก็ตัดขาดได้จริงคุณก็เป็นโสดาเต็มรูปมีอรหัตผลของโสดาเป็นโสดาบุคคลที่เต็มรูปแล้วมันก็จะมีตัวเชื่อมต่อไปหาสกิทาจะไปล้างความติดยึดในตัวที่มันสูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับไปแล้วคุณก็เรียนรู้ต่อไปอีกอ่านสภาวะจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเป็นคุณวิเคราะห์วิจัยออกแล้วก็มีวิธีลดละจางคลายทำลายกำจัดมันได้จริงคุณก็ทำอย่างนี้แหละแล้วคุณจะเห็นผลดีว่าเออมนุษย์ที่มันกิเลสลดน้อยลงแบบพุทธนะกิเลสลดน้อยลงแล้วจะเป็นคนที่มีน้ำใจจะมีความขยันจะมีความเสียสละสร้างสรรค์เป็นนักสร้างสรรค์ด้วยนะพุทธนี่ขอยืนยันว่าเป็นนักสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นคนเฉยยิ่งปฏิบัติแล้วลดกิเลสก็เรื่องนี้ไม่เอาทานแล้วไม่รู้โลกไม่เอาเมื่อยทุกข์วุ่นหนีไม่ใช่หนีนะของพุทธนี่ไม่หนีโลกุตระนี่ไม่ใช่หนีเหนืออยู่กันนี่เลยอยู่กันอย่างแข็งแรงอยู่กันเหมือนที่ท่านพุทธทาสว่าก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กเนี่ยอยู่กันอย่างนี้แหละท่ามกลางความร้อนเนี่ยเราก็เย็นอยู่อย่างไม่ละลายเลยเย็นอยู่จริงๆเลยมันเป็นรูปธรรมที่ยกตัวอย่างได้ชัดเจนดีท่านพุทธทาสยกตัวอย่างก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กเนี่ยแล้วมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นเตาหลอมเหล็กนี่มันก็ร้อนหลายพันองศาเป็นอะไรเนี่ยแล้วน้ำแข็งเนี่ยมันจะไปอยู่ได้สักกี่วินาทีกันโยนเข้าไปมันวินาทีก็วับแล้วแล้วก้อนน้ำแข็งเนี่ยมาแต่เป็นก้อนน้ำแข็งที่ทนความร้อนเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องทนได้โดยไม่ต้องทนเพราะมันเป็นคนไม่มีตัวตนแล้วมันว่างแล้วมันว่างแล้วจริงๆแล้วอาตมาเคยใช้ภาษาอังกฤษว่า invisible นี่มันมองไม่เห็นเท่านั้นนะมันไม่มีตัวตนที่มองไม่เห็นเท่านั้นจริงๆมันไม่ใช่มันอนัตตานะ invisible ก็ไม่ใช่อนัตตามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเท่านั้นเอง invisible นะมันน่าจะยิ่งกว่านั้นอาตมาก็มันอนัตตาภาษาอังกฤษมันก็ไม่มีเนาะมันจะไปว่าไงมันไม่มีภาษาอนัตตานี่มันลึกซึ้งมากนะมันลึกซึ้งถึงขั้นนามธรรมที่ไม่มีถ้าจะไม่มีตัวตนนี่มันแค่รูปธรรมอย่าง invisible นี่มันไม่มีตัวตนขั้นรูปธรรมเท่านั้นมันสัมผัสด้วยตาไม่เห็นนะสัมผัสได้ถ้า invisible ถึงเสียงสัมผัสได้หูไม่ได้ยินก็แล้วแต่ธรรมดาเขาก็แค่ invisible ก็คือไม่เห็นไม่สัมผัสไม่ได้ด้วยแสงด้วยตาไม่มีตัวตนด้วยตาไม่เห็นเท่านั้นเองแต่นี่มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่มีตัวตนจริงๆมันผ่านไปได้เลยอะไรอะไรมันก็ไม่ทำปฏิกิริยาด้วยนะมันเป็นฤทธิ์อย่างที่ท่านตรัสเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในอิทธิวิธีเนี่ยยื่นมือไปลูบคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือแล้วคุณจะทำได้ไหมเมื่อฝ่ามือไปเจอพระอาทิตย์มันมีความร้อนขนาดไหน มันยิ่งละลายยิ่งกว่าก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กอีกนะแต่นี่มันมีฤทธิ์จริงๆอย่างนั้นนะมันเป็นปาฏิหาริย์ใหญ่เลยนะปาฏิหาริย์แต่ไม่ใช่พาซื่อเอามือไปจับพระอาทิตย์นะอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นนามธรรมมันเป็นภาษาธรรมะว่าเราอยู่ท่ามกลางโลกร้อนๆยังกับพระอาทิตย์ร้อนนี่แหละแต่เราลูบหัวล้านอาตมาใช้สำนวนให้มันสนุกไปเลยเราลูบหัวล้านพระอาทิตย์เล่นได้เลยพระอาทิตย์ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรนิ่งให้เราจับหัวพระอาทิตย์เล่นได้ไม่มีฤทธิ์กับเราเลยพระอาทิตย์หมดฤทธิ์กับเราเลยได้เฉยนะให้เราลูกกบาลเล่นเฉยเลยเนี่ยพูดให้มันชัดขึ้นเท่านั้นเองนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ในโลกพิสูจน์ได้นะเพราะงั้นไอ้อะไรจะเป็นอบายมุขต่างๆอยู่ในโลกนี่เขาก็มีกันครื่นเครงครื่นคลานอยู่อย่างนั้นเต็มไปหมดเราก็สัมผัสเราก็เห็นแต่มันจะไม่มีฤทธิ์ยั่วยุมอมเมาหรือว่าจะกระทุ้งกระแทกกระเทือนอะไรให้แก่ใจของเรานี่หวั่นไหวนะพุทธสาโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสนกรรมปติโลกกระทำอย่างนั้นอบายอย่างนั้นอบายมุขรุนแรงจัดจ้านอย่างนั้นมันกระแทกเราอย่างไรพุทธสะกระทบสัมผัสอย่างไรนกรรมปฏิจิตใจก็ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้มีกิเลสมันบอบแบบเกิดมาอีกเลยนี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายพิสูจน์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะรู้ทันไม่ได้หนีอยู่รู้แล้วก็จะช่วยคนที่ตกอยู่ในห้วงไอความร้อนเหล่านั้นอยู่ในเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นช่วยเหลือคนได้เพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่สงเคราะห์ นะสงเคราะห์สังคมอย่างแท้จริงตนเองได้ก่อนและตนเองก็ไปช่วยเหลือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ตามให้เป็นตามไม่ใช่ไปช่วยเหลือเขาประเภทที่หาเงินให้หาทรัพย์ให้หาอะไรไอ้คนที่ได้ไปยิ่งขี้เกียจยิ่งมักง่ายยิ่งเร็วยิ่งมักได้โอ้ยไปกันใหญ่เลยสร้างสังคมในประเภทสงเคราะห์ให้แต่ไม่สอนเขาไม่แนะนำให้เขาฝึกฝนตนเองได้พึ่งตนเองได้ช่วยตนเองจนหลุดพ้นแล้วตนเองก็มาช่วยคนอื่นต่อไปโดยไม่ต้องไปเอาอะไรใส่มือเขาช่วยแต่เข้าแต่ของอะไรงั้นน่ะมันก็ช่วยถ้าประจําเป็นก็มีทานมีบริจาคมีช่วยเกื้อกูลกันบ้างแต่อย่าให้เขาเสียนิสัยอย่าให้เขาต้องจิตเสื่อมลงนะเพราะการช่วยโดยการให้ของช่วยเหลือโดยการที่ไปอุ้มชูกันมันดูดีแต่มันมีผลเลยเถิดได้มันเป็นมุมเสียซ้อนซ้ำซ้อนได้นะแต่การที่เราไปสอนเขาแนะนำเขานำพาเขาให้เขาหัดฝึกตนเองล้างสิ่งที่เป็นต้นเหตุอย่างแท้จริงอย่างที่ศาสนาพุทธธรรมเนี่ยมันจริงแล้วมันก็ถาวรแข็งแรงและมันเป็นภาวะที่ไปช่วยคนอื่นต่อไปอีกเพราะอาตมาเองอาตมาไม่หวั่นว่าพวกเราเนี่ยเมื่อได้ธรรมะแล้วเนี่ยได้จะไม่ไปต่อเชื้ออาตมาไม่หวั่นหรอกถ้าเป็นของจริงเป็นพุทธแท้แล้วจะมีน้ำใจจะเห็นทุกข์ในโลกจะมีเมตตาจิตจะเป็นจิตพระเจ้าเป็นจิตที่เมตตาผู้คนทั่วแต่ก็จะประมาณมีสัพพุริสธรรมเป็นสัตบุรุษจะรู้จักประมาณว่าเราช่วยเขาไหวไหมถ้ายังไม่ไหวก็อย่าพึ่งถ้าไหวแล้วก็ค่อยช่วยแล้วก็มีผลดีหรือไม่มีผลดีจะต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลามีผลดีก็ทำต่อมีสิ่งที่เป็นไปได้ก็เอามันเป็นไปไม่ได้เราสุดวิสัยเราก็จำนนเราก็ไม่เอาไม่ทำมันมีให้ทำเพราะว่าในโลกนี้ยิ่งทุกวันนี้มีคนจะให้ช่วยโอ้เต็มโลกเลยมากมายเหลือเกินเรื่องคนเนี่ยอาตมาขึ้นแต่คนมาฟังธรรมแล้วก็มารู้จักละล้างกิเลสแล้วก็ดับกิเลสไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นโสดาสกิทาอะไรเนี่ยจนจิตใจของคนเนี่ยมันจะติดน้อยลงยึดน้อยลงหวงแหนมีความเป็นตัวตนมีของของตนน้อยลงนี่ก็คือความโลภลดน้อยลงเมื่อความโลภลดน้อยลงคนมันก็ต้องไม่ต้องสะสมมากไม่ต้องกอบโกยมากไม่ต้องมีอะไรมากๆมีมากมันหนักนะมีแล้วยิ่งหวงแหนแล้วยิ่งหนักมีแล้วก็หวงแหนโอ้ยใครแตะก็ไม่ได้ของข้าใครอย่าแตะนี่ยิ่งทุกข์น่าดูเลยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าวันศึกษาธรรมะดีๆแล้วจะเข้าใจโอ้ไม่ต้องหวงแหนให้ไปแจกไปอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่สมควรจะสร้างไม่ควรที่จะต้องปล่อยให้มาก่อกันก็อย่าไปสร้างไปก่อเลยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าที่ต้องอาศัยจริงก็จะรู้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่สร้างกันโอ้โหครีเอทีฟทั้งหลายแหล่นี่มันไม่รู้มันคิดอะไรออกมาโอ้ยทับถมหลอกล่อมอมเมากันเต็มไม่หมดโลกสังคมแล้วก็บอกนี่แปลกนี่ใหม่นี่แปลกนี่ใหม่ที่ยิ่งมันยิ่งบ้านะทั้งนั้นแหละทั้งเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องไม่ใช้ของเล่นของหัวของอะไรตั้งนะเครื่องแต่งต้นแต่งตัวแต่งบ้านแต่งเรือนแต่งถนนหนทางแต่งทุกสรรพสิ่งเลยแต่งรถแต่งราแต่งโน่นนี่แต่งสารพัดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งไปถึงไหนก็ไม่รู้มันดันะวิภูสนฐานาโอ้หนักสุดหนักทุกวันนี้เนี่ยมันเฟ้อมันเปลืองมันเกินมันเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียไปมากมายเลยแต่คนเราก็ไม่รู้จริงเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่สุดตรงไม่รู้จักสุนทรียศิลป์อะไรเราก็มีทุนสุนทรียศิลป์พอเหมาะพอควรแล้วก็เอาแต่ถ้าไม่พอเหมาะพอควรมันเกินไปแล้วขนาดนี้มันจะเกินขนาดไหนเนี่ยมันบอกตายตัวไม่ได้มันก็อยู่ในองค์รวมต้องอยู่ในตั้งแต่ตัวเราหนึ่งคนจนกระทั่งชุมชนสังคมกลุ่มจนกระทั่งขยายไปแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมมีอะไรอะไรทำไมต้องมีสวยมีงามอาตมาก็มีสวยมีงามตกแต่งพอสมควรแต่ไม่ได้ไปทำให้มันเรือกำลังวังชาเกินฐานะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหลอกล่อมอมเมาไม่ล่อมอมเมาไม่เนื้อหาสาระยังมีมากกว่าเพราะงั้นคนที่จะพอเชื่อมโยงกับสังคมก็ได้พอเป็นไปก็ต้องไปกับเขาบ้างอาจจะมีดูมีสุนทรียศิลป์มีสิ่งที่งดงามชี้ชวนอะไรพอสมควรบ้างอาตมาก็เข้าใจในเรื่องศิลปะพอสมควรและรู้จักกาละและรู้จักฐานะด้วยว่าถ้าเราอยู่ในฐานะอย่างนี้สมควรทำหรือยังทำพอได้หรือยังถ้าในฐานะที่มันยังทำไม่ได้ก็อย่าไปพึ่งทำอย่าพึ่งไปทำ ฐานะพอทำได้ก็ทำไปบ้างขณะนี้เรียกว่าเฟ้อเกินแล้วยังอันนี้เฟ้อแล้วเกินแล้วมากพอแล้วมันไม่คุ้มแล้วเนี่ยเรากินเราใช้หรือว่าเราเองเราจะอาศัยหรือว่าเราเองถ้าขึ้นไปหลงเห่อหลงมากกันขนาดนี้กันไปอย่างมากไม่เป็นของส่วนกลางติดไปเป็นของส่วนตัวด้วยเดี๋ยวล่มจมเดี๋ยวพังทลายมันก็ว่าเองถ้าขึ้นไปหลงเห่อหลงมากกันขนาดนี้กันไปอย่างมากไม่เป็นของส่วนกลางติดไปเป็นของส่วนตัวด้วยเดี๋ยวล่มจมเดี๋ยวพังทลายต่างคนต่างก็จะเอาแย่งชิงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันไม่ควรอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าอาตมาไม่สนับสนุนให้พวกคุณมาใส่เพชรใส่พลอยอะไรกันเนี่ยมาอวดอ้างเบ่งคมกันเนี่ยอาตมาว่ามันได้ทันทีเพราะคุณเองคุณไม่มีไม่ได้เพชรไม่มีเพชรเลยตลอดทั้งชาติคุณไม่มีเพชรเลยเนี่ยคุณตกต่ำไหมจะตกต่ำไหมเอาจะตายไหมก่อนเอาไม่ตายจะตกต่ำไหมจะสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ตนเองโดยไม่ต้องมีเพชรเลยได้ไหมเห็นไหมเพราะงั้นจึงเราอันนี้ได้ก่อนเลยแล้วมันเล่นแพงด้วยนะเล่นแพงด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรเลยมันก็มีแต่แม่มันดูมันเคืองมันรู้มันมีเพชรจะบอกว่าสวยเสยอะไรก็แล้วแต่เธอจะแหมสมมติกันไปสวยอย่างงี้อย่างงี้สวยอะไรก็ตามใจเถอะก็ว่ากันไปก็เท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วก็เป็นภัยเป็นโทษเสียแรงเสียเวลาเงินจมอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นอันนี้เราก็ทุ่นไปแล้วในเรื่องของการสะพัดทางเศรษฐศาสตร์ว่าเราไม่ต้องเอาเงินมาจมกับเพชรไม่ต้องไปนั่งค้านั่งไม่นั่งค้านั่งค้าไม่ต้องไปนั่งค้าไม่ต้องไปนั่งปั่นหุ้นเพชรของเรานี่ดีราคาแพงอะไรไม่ต้องปั่นมันปั่นขึ้นไปเฉยๆนะราคาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าของราคาจริงนะมันปั่นพวกนี้มันปั่นไปมันจะตั้งนั้นเท่านี้มันจะลงจะขึ้นอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะเพราะงั้นมันอยู่กับการปั่นจะใช้ผลใช้งานมันไม่ได้ใช้ผลใช้งานอะไรมากมายเลยมันมีแต่เอาไปอวดไปอ้างไปข่มไปเบ่งกันเฉยๆเป็นกระแสของความยึดถือของสังคมความสมมุติของสังคมแท้ๆเพราะงั้นก็เราไม่ต้องมีเพชรเพราะยิ่งไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยเลยไม่ใช่อะไรต่ออะไรเลยพวกเราจึงเข้าใจแล้วก็มาง่ายแต่งตัวงี้เป็นต้นผัดหน้าทาตาผมเผาไปวีไปเสียเวลากับมันโอ้โหสารพัดสารเพพวกเราเข้าใจง่ายก็เลยไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปเปลืองเวลาไม่ต้องไปบ้าๆโอ้โหไอ้คนทำผมเดี๋ยวนี้อาตมาว่ามันบ้าได้ที่แล้วนะมันบ้าได้ที่แล้วคุณเห็นมันแต่งกันวะนะแล้วมันประกวดประคันกันไอ้คนช่างประกวดก็จะต้องโยนต้องอะไรของมันจะมันบ้าไปถึงไหนอ่ะไอ้คนที่จะไปเป็นตัวหุ่นให้เขาแต่งนี่ก็ทนบ้าด้วยเหมือนกันแล้วก็บ้าด้วยกันโอ้มันยอมให้เขาย่ำเขาเยียดเขาทำอะไรก็ไม่รู้จะโยนจะกระทุ้งมันต้องเจ็บบ้างอาตมาว่านะมันก็ยอมทนเจ็บทนอะไรเอานะอาตมาว่านี่มันไอ้บ้า500จำพวกนี่น้อยไปแล้วที่เขาบอกว่าบ้ามี500จำพวกนี่อาตมาว่าบ้ามันเดี๋ยวมันคง 5,000 จำพวกไม่ใช่500อ่ะมัน 5,000 จำพวกไอ้พวกนี้อะไรก็หมายรู้สารพัดสารเพแล้วคนก็หลงมันง่ายมันมอมเมาจะเห็นได้มันฉาบฉวยแล้วคนก็ติดก็ยึดกันมากกระแสขึ้นสูงกระแสความหลงความติดยึดความชอบในสิ่งเหล่านี้สูงเพราะฉะนั้นมันจึงขายได้มันจึงหาเงินได้แล้วมันก็อันนี้เด็กๆสมัยใหม่นี่ก็เอาแล้วไปเป็นนางแบบนายแบบอะไรเดี๋ยวก็กลับมาเป็นดาราเป็นโน่นเป็นนี่ได้เงินเร็วได้เงินไวแล้วก็ฟุ้งเฟ้อเป็นตัวอย่างอันไม่เข้าท่าเข้าทางหนักเข้าผู้บริหารก็บ่าตามนี่แหละเป็นตัวอย่างเด็กดีเด็กอะไรเนี่ยตัวอย่างสังคมก็ไปเอาดาราไอ้เปิดทุพุงเปิดอะไรของมันแบบนั้นน่ะเฟ้อๆงั้นน่ะมาไอ้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมคนดีหรือเด็กที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีมันไม่มีแล้วหรือไงมันไปเอาดาราไอ้ประเภทที่อย่างงู้อย่างงั้นอย่างงั้นอะไรมาทำมันยังไงไม่รู้นี่ผู้บริหารก็ไม่มีปัญญาไม่มีภูมินะจะยกจะอวดจะอ้างจริงไอ้คนที่เป็นที่รู้จักดีเวลโนเราจะเอามาเป็นตัวอย่างก็ไม่เป็นไรถ้าเราจะเอาคนไม่มีเลยนี่เป็นคนอยู่ในขุดอยู่ในไหนมาซุกซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีรู้อยากรู้จักเราก็เอามาโปรโมทได้เรามีเครื่องมือยิ่งนักบริหารยิ่งมีเครื่องมือที่จะโปรโมทที่จะจูงดึงส่งเสริมเข้าให้คนรู้จักอะไรใดไปแล้วก็เอาเนื้อหาสาระมาทำก็น่าจะได้ทำไมจะต้องไปเอาอย่างนั้นมาอาตมาว่านะอะไรก็พูดไปไอ้พวกนี้นะเพราะงั้นคนเราถ้าไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักคุณค่าที่แท้เราก็จะไปหลงอย่างที่อาตมาพูดทุกวันนี้อาตมาบอกว่าคนเรามาจนเนี่ยมันประเสริฐกับคนมารวยเนี่ย พูดได้ถึงขั้นนี้แล้วแล้วอาตมาว่าพูดแล้วพวกคุณก็คงไม่หูหักเป็นไงฟังแล้วปวดหัวไหมพูดอะไรว่าคนจนดีกว่าคนรวยหูหักไหมเข้าใจไหมเชื่อเหรอเห็นไหมเดี๋ยวนี้อาตมาพูดได้แล้วมีคนเชื่อตามนอกจากเชื่อแล้วอาตมาก็ไม่หลงว่าคุณเชื่อเพราะอาตมาครอบงำทางความคิดล้างสมองอะไรอาตมาไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอาตมาเชื่อว่าสมองของคุณความคิดของคุณความเห็นของคุณและคุณก็เห็นจริงเห็นจังและคุณก็จริงใจจริงจังด้วยว่าจะมาจนด้วยมาจนให้มันประเสริฐไม่ใช่จนอย่างงมงายจนอย่างประเสริฐแต่ขณะที่อยากจะประจนมันยังจนไม่เคยลงยังจนงอยากยากยากนี่แหละแต่ก็ชัดเจนในสิ่งนี้นะถึงแม้จะให้อาตมาอ้างอิงยืนยันพระพุทธเจ้าก็มาจนพามาจนพระสารีบุตรพระโมคคัลลาก็ลูกคนรวยทั้งนั้นลูกเศรษฐีทั้งนั้นน่ะพระอานนท์ก็ลูกเจ้าอะไรเงี้ยท่านก็พามาหมดเนื้อหมดตัวมาจนทั้งนั้นแหละแม้แต่คารวะท่านก็พามาจนอาตมาบอกว่าอนันทบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยทำทานจนหมดตัวจนต้องกินข้าวคนบาทพระเขาบอกว่าเขาไม่แปลงั้นน่ะเขาบอกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ข้าวพระกินนะทำทานให้คนจนว่าอย่างนั้นซะด้วยใช่ทำทานให้คนจนจนตัวเองจนตัวเองต้องกินข้าวพระเป็นอนาถบิณฑกะแปลว่าผู้อนาถคือคนอนาถานั่นเองบิณฑกะคือก้อนข้าวบิณฑกะก้อนข้าวอนาบิณฑกะนะกินก้อนข้าวจากบาตรพระพุทธของพระของอะไรอาศัยข้าวบาตรพระกินด้วยไปนี่เป็นต้นคือจนกระทั่งตัวเองต้องลงมาจนที่จะเป็นจนได้ก็เพราะว่ามันมีหลักฐานยืนยันว่าอนาถบิณฑกะเศรษฐีนี่เป็นอนาคาริกะเอ๊ะไม่ใช่คือเป็นแค่สกิทาเนาะไม่ใช่แค่สกิทาลูกสาวเป็นอนาคาอนาถบิณฑกะนี่เป็นถึงสกิทาคามีสกิทาคามีนี่ละทรัพย์สริงคารแล้วพออนาคาริกะก็ไม่มีทรัพย์สริงคารแล้วอนาคาริกะก็ไม่มีแล้วบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารไม่มีเป็นของตัวเองแล้วเพราะงั้นอันสกิทานี่ก็ขึ้นไปแล้วลดละแล้วรู้ทิศทางจะจนแล้วเพราะเจตนาจนจริงๆมาจนเข้าใจความจนอย่างชัดเจนด้วยปัญญาและก็เปรียบปรารถนาที่ทำตัวเองให้จนสังคมที่จะจนแล้วก็อยู่กันได้ก็ต้องเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีมีระบบอย่างพวกเรานี่เป็นอโศกมีระบบแหละมีระบบสาธารณโภคีมีระบบบุญนิยมทำงานไม่ต้องสะสมเงินไม่ต้องรับรายได้อยู่กันไปกินไปเป็นคนมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อไม่หลงบ้าๆบอๆได้ไปเปลืองไปผลาญอะไรแล้วมีแต่สร้างสรรค์ช่วยทำงานประสิทธิภาพของตัวเองสมรรถนะของตัวเองแต่ละวันมีทำงานเกินกินเกินใช้ที่ตัวเองกินใช้คุ้มพึ่งตนเองรอดส่วนเกินนอกนั้นก็ใส่เข้าไปในสังคมรวมลงไปในสังคมอยู่ในกลุ่มหมู่เป็นสาธารณภคีเป็นส่วนกลางแต่ละคนแต่ละคน10คน100คน 1,000 คนชุมชนนี้ก็มีส่วนเกินของแต่ละคนพวกนี้เอามาสะพัดเป็นนาบุญที่จะสะพัดไปสู่สังคมข้างนอกอีกและเร็วด้วยเพราะเราไม่ต้องเอามาไว้ที่เราก่อนแล้วค่อยมาหักส่วนนึงเสียภาษีให้ส่วนกลางแล้วของเราก็ไปกินไปใช้ไปผลาญเล่นอะไรไม่เสียเวลาเลยให้ทันทีเร็วทันทีเพราะงั้นสภาพคล่องของเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยเหนือชั้นกว่าเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอีกไม่รู้กี่ต่อฟังให้ดีๆเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีทำวิธีของพระพุทธเจ้าพาธรรมอาตมาเอามาใช้กับพวกเราสมัยพระพุทธเจ้าทำบุญนิยมในระดับสาธารณโภคีนี่ไม่ได้เพราะมันเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างและเป็นระบบทาสอีกต่างหากเพราะฉะนั้นทุกคนมีนายทาสมีลูกทาสได้อะไรต่างๆนานา3ความเข้าใจถึงสิทธิทางวัตถุสิทธิมนุษยชนยังไม่รู้สมัยโบราณคนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิในข้าวของสิทธิในตัวเองเป็นคนทำแท้ๆมันควรจะเป็นเจ้าของสิทธิไม่ได้สิทธิในความเป็นคนก็ไม่รู้สิทธิมนุษยชนมีอะไรบ้างไม่เข้าใจเพราะในเรื่องความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของสมบัติวัตถุไม่รู้เข้าใจเรื่องสิทธินะสมัยโน้นเพราะฉะนั้นจะมาทำสาธารณโภคีอย่างที่อาตมามาทำกับคฤหัสถ์อย่างนี้ไม่ได้ท่านทำได้แต่ในวงสงฆ์ในสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่มีตัวไม่มีตนไม่ของตัวของตนรู้จักอะไรจะอะไรได้แล้วจริงปฏิบัติได้จริงในวงสงฆ์นั้นก็ทำได้นะและสังคมกว้างเขาก็ไม่เอื้อมไปถึงนั่นไม่ได้คุณจะไปสมบูรณาญาสิทธิราชในวงสงฆ์ไม่ได้ มีแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุณควรจะท่านในสูตรอะไรพระเจ้าแผ่นดินไปทูลถามพระพุทธเจ้าอันนั้นสามัญผลสูตรนั่นแหละควรจะกราบเขาเนี่ยเป็นคนใช้ของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเขาออกมาบวชแล้วเนี่ยท่านควรจะกราบเขาคนสั่งเขาว่าเธอต้องมาที่นอนต้องมาปัดกวาดต้องมาอะไรต่างๆนานาเหมือนอย่างที่ไปเป็นราชวัลลบอยู่หรือคุณควรจะทำยังไงพระเจ้าแผ่นดินก็บอกผมควรจะกราบเคารพเขาเห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วคุณจะมาเอาสิทธิเอาสมบูรณาญาสิทธิราชมาใช้ก็ไม่ได้จะมาถือเป็นทาสก็ไม่ได้ยิ่งสมบัติก็เขาไม่มีสมบัติอยู่แล้วมาบวชแล้วไม่มีสมบัติสมัยพุทธเจ้าเป็นพระจริงเป็นภิกษุจริงท่านก็ไม่มีสมบัติไม่ได้สะสมอะไรเป็นอนาคาริกะบุคคลขึ้นไปแท้จริงหรือเป็นอนาคาริกะนั่นแหละไม่ใช่อนาคามีเป็นอนาคือไม่ได้สะสมทรัพย์สินเงินทองแล้วสมณะท่านเป็นอย่างนั้นเหมือนกับชาวอโศกสมณะชาวอโศกเราทุกวันนี้มีบริขารเท่านั้นเพราะงั้นคนอย่างนี้ทำได้แต่แค่นั้นในยุคพระพุทธเจ้าแต่มาถึงยุคนี้เนี่ยเข้าใจอะไรแล้วระบบของสังคมก็ไม่มีแล้วสมบูรณาญาสิทธิราชระบบทาสก็ไม่มีสิทธิก็เข้าใจกันดีนะสิทธิทางวัตถุสิทธิทางมนุษยชาติสัมมนุษยชนก็เข้าใจดีจึงเอามาทำกับสังคมฆราวาสได้นะบางคนหาว่าอาตมาทำเกินพระพุทธเจ้าบอกมันไม่เกินหรอกอาตมาเอาของพระเจ้านั่นมาขยายผลจะเรียกว่าเกินได้ไงนี่ว่าขยายผลของพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วมันดีไหมล่ะแล้วมันอยู่ยุคสมัยที่ทำได้ไงยุคโน้นพระพุทธเจ้าทำไม่ได้จริงๆยุคนี้มันทำได้ไงเพราะมันทำได้แล้วก็พิสูจน์กันเพราะงั้นทุกวันนี้ถึงยืนยันอันนี้ได้เศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้ายืนยันว่านี่เป็นเศรษฐศาสตร์พุทธเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะท้าทายเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมแบบไหนก็แล้วแต่อาดัมสมิธนิวโอคลาสสิกอะไรมาสิมาเทียบหรือจะต่อให้เป็นสังคมนิยมของมาร์กซิสมาเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสมาก็ได้มาเทียบเคียงกันดูสิอันนี้แหละวิเศษและอันนี้เราจะเป็นเศรษฐศาสตร์ที่จะกอบกู้เศรษฐกิจมนุษยชาติในอนาคตในอนาคตพวกเราจะต้องมารู้จักสาระมารู้จักสาระว่าคนเรานี่ควรจะไปสร้างอะไรไปออกแรงไปทำงานอะไรทำงานไร้สาระอย่างไปทำงานในสายอบายมุขเงี้ยวมันไร้สาระมันบาปด้วยมันเสียเวลาเกิดมาแล้วสร้างบาปได้แต่บาไปได้หนึ่งสองไปเอาเปรียบเอารัดไปอยู่กับสังคมทุนนิยมได้แต่เอาเปรียบเอารัดมันก็เป็นบาปอยู่อย่างนั้นนะลดลงมาเธอมันเอาเปรียบมากลดลงมาน้อยลงน้อยลงน้อยลงมาจะลดลงมาจนกระทั่งไม่อยู่ในสายทุนนิยมเลยจริงๆพ้นมิจฉาอาชีวะห้าเนี่ยมันไม่ใช่เล่นเล่นนะไม่ใช่เล่นเล่นทุกวันนี้เนี่ยมันไม่พ้นโดยแม้แต่กุหนาเนี่ยโกงแหลกกุหนาแปลว่าโกงแหลกอาตมาแปลให้เต็มที่อาชีพมิจฉาชีพข้อที่หนึ่งยังไม่พ้นโกงแหลกเต็มไม่หมดเลยตั้งแต่ตัวใหญ่จนถึงตัวเล็กถ้ามีช่องโอกาสได้เมื่อไรเอ้าไม่มีใครรู้ใครเห็นได้เอ้าพวกคุณก็เคยอาตมาก็เคยทำมาทั้งนั้นใช่ไหมถ้าใจดีก็ใจสูงขึ้นหน่อยนึงก็มันหยาบไปเราอย่าเอาเถอะก็ลดลงมาได้เรื่อยๆมันหยาบไปอย่าเอาเถอะมันแรงไปมันมากไปโกงเขามากไปอย่าเอาเลยก็จะลดลงมาลดลงมาลดลงมาลดมาจนรับปนานี่โกงด้วยปากรับปนาแปลว่าคำพูดก็มีการทุจริตด้วยภาษาด้วยคำพูดหลอกลวงโน่นนู่นนี่ไม่หยาบคายถึงขั้นกุหนามันหยาบอย่างดำหยาบอย่างดำเพราะฉะนั้นลัปปนาก็ทุจริตรองลงมาเนมิตกตาก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วตั้งใจที่จะลดละเลิกทุจริตเลิกอกุศลเลิกอะไรตั้งใจเนมิตกานี่แปลว่าเสี่ยงโชคพระเยซูเมื่อตั้งใจแล้วมันก็ยังเหมือนนักเสี่ยงโชคมันยังไม่เก่งมันยังได้มั่งไม่ได้มั่งผิดมั่งถูกมั่งก็เสี่ยงโชคทำไปถ้ามันได้ดีมันก็ดีมันไม่ดีก็ต้องพยายามเข็นพยายามฝืนพยายามเสี่ยงไปอะไรไปเรื่อยๆในมิตรกตาเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์ได้ทำของตนเองได้ดีนิพเพสิกตาแต่อยู่ในสังคมเป็นอาชีพระดับที่4ยังมีถือว่ามิจฉาคุณอยู่ในสังคมคุณยังไปรับจ้างเขาเอาง่ายๆคุณเองคุณไม่กินเหล้าแต่คุณไปเป็นพนักงานบริษัทผลิตเหล้าก็คุณมอบตนในทางผิดนะคุณไม่โกงแต่คุณไปอยู่ในบริษัทที่มีการโกงและบริษัทเอาเงินโกงๆนั่นแหละมาแจกเงินเดือนคุณนะ คุณบริสุทธิ์นะคุณไม่ได้โกงกับเขาคุณไม่ร่วมมือทุกประตูคุณจะบริสุทธิ์อยู่ยังไงก็ได้นิเปสิกตานี่แต่มันมอบตนอยู่ในทางผิดมอบตนอยู่กับความที่เขาผิดกันเป็นหมู่เพราะฉะนั้นถึงขั้นนี้แล้วคนจะรู้สึกเลยคนที่มีภูมิขั้นมิจฉาอาชีวะ4ข้อ4นี่นะมันจะรู้สึกกินแหนงแคลงใจตัวเองมันจะกิลตี้ตัวเองเรานี่มันเพื่อนมันทำต่อหน้าต่อตานี่มันก็คันหัวใจแล้วเอาวางเฉยก็หัดวางไปเถอะถึงจะวางไปยังก็รู้ก็มันเห็นอยู่หลั่นๆนั่นเองเงินไปเงินมาเราก็ยังไปเอาค่าตัวไปเอาเงินเอาทองจากส่วนที่มันได้มาจากไอ้เงินเปื้อนๆนี่อยู่มันจะไม่สบายใจเพราะคนนี้ก็จะเลี่ยงไปหางานที่บริสุทธิ์และงานบริสุทธิ์ในระบบทุนนิยมหาตรงไหนมันได้มาหาที่บุญนิยมนี่เถอะอย่างน้อยมาทำบริษัทพลังบุญไม่ได้ไปเอาเปรียบไม่ได้ไปขูดรีดใครมาทำบริษัทขอบคุณยิ่งดีไม่ต้องเอาเงินเดือนเลยอันนี้ต้องพ้นมิจฉาวจิชา5แล้วลาเป็นนาลาพังนี่จะคิงสนาตาต้องไม่ลาบแหลกลาบต้องมาทำงานฟรีได้ถึงจะเข้าบริษัทขอบคุณได้แล้วจะไปสู่บริษัทฟ้าภัยบ้างบริษัทพลังบุญหรือแด่ชีวิตอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ไปโรบโมโทสันไม่ได้ไปเอาเปรียบรัฐไม่ได้ไปขูดรีดเอาเขาอย่างนี้ก็อย่างดีคุณก็หาในสังคมหมู่ที่มันจะหรือบริษัทหรือแหล่งงานที่คุณจะไปทำงานเพราะผู้จะมอบตนอยู่ในทางผิดนี่ก็จะลำบากอยู่กับสังคมเขาลำบากก็ต้องหาสังคมที่อยู่ด้วยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ถึงขั้นนี้จริงคุณลดกินน้อยใช้น้อยจริงคุณก็พอคุณมาอยู่กับบริษัทเราคุณก็พอกินพอใช้ได้เท่านี้ก็พอใช้พิสูจน์แล้วไม่ใช่เพิ่งพิสูจน์มาพิสูจน์มาสิบปีแล้วก็ทำงานแค่นี้กินอยู่แบ่งแจกกันไปเกื้อกูลกันไปใครกินจุหน่อยก็มากินวัดบ้างกินของตนเองกินของในบริษัทบ้างอะไรก็ได้ก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรนะก็มีนี่พลังบุญว่างๆก็มากินข้าวในวัดนี่แหละก็ไม่ได้ว่าอะไรกินของบริษัทบ้างส่วนตัวกินบ้างมันไม่ค่อยพอหรอกที่จริง 2,000 บาทเนี่ยมันกินอยู่หรอกเนาะกินอยู่ใช้ชีวิตไม่พอหรอกสังคมทุกวันนี้เศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้มันไม่พอหรอกแต่มันพอมันประหลาดนี่ถึงไปเรื่องว่าปฏิหาริย์อัศจรรย์อะไรว่าเงินเดือน 2,000 อยู่ได้มันอยู่ยังไงวะอยู่อย่างงี้สิโว้ยเขาถามมาว่าเราก็ตอบโวยเนาะมันจะได้สัมพันธ์กันสำนวนมันรับกันได้ถามว่าอยู่ยังไงกันวะเงินเดือน 2,000 ก็ต้องอยู่อย่างนี้สิโวยมาดูจะโวยดังๆก็มันสุภาพเนาะก็โวยเบาๆหน่อยนะกันเนี่ยก็ทำพิสูจน์กันมาสังคมจนกระทั่งถึงขั้นพ้นนิเปสกตาถึงขั้นลาเพนะลาพังดิจิกิงสนตาคุณมาทำงานอยู่แล้วคุณก็ยังแลกลาบคุณยังเอาแลกสิ่งแลกเปลี่ยนอยู่บ้างแม้น้อยก็ตามคุณก็ยังแลกเปลี่ยนอยู่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดยิ่งถึงขั้นว่ายังแลกเปลี่ยนอยู่ยังไม่ฟรีนี่ยังไม่พ้นมิจฉาอาชีพโอ้โหมิจฉาชีพมันไม่ใช่ธรรมดาแต่คนเขาเข้าใจได้แค่มิจฉาชีพคือพวกตีหัวหมาด่าแม่แจ็คพวกโกงพวกมาเฟียพวกอะไรพวกนี้แหละพวกมิจฉาชีพพวกที่ทำงานอยู่บนนักบริหารอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะโกงจะกินมั่งคอร์รัปชันมั่งคอมมิชชั่นมั่งอะไรแต่มันใช่หรอกก็ใช่อย่างนั้นก็ถูกบ้างแต่มันไม่ถูกหมดถ้าถูกจริงๆของพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมันถึงขนาดนี้นะเพราะงั้นยังทำงานแลกเงินรายได้อยู่นี่มันยังมิจฉาชีพอยู่นะเนี่ยโอ้โหเขาหาว่าโพธิรักษ์นี่เวอร์ขนาดสุดเวอร์มันจะเป็นไปได้ยังไงคนเราทำงานฟรีทำงานไม่เอาเงินเดือนเงินดาวมาถึงวันนี้ยังพูดไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่ามันมีตัวอย่างนอกจากมีตัวอย่างแล้วว่าเป็นคนทำงานฟรีจริงๆแล้วก็มีปริมาณคนทำงานฟรีเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ลดลงมีคนมาทำงานไม่รับเงินดาวเงินเดือนไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยนนี่แหละอยู่แล้วก็เป็นไปได้ไม่ถึงขั้นเป็นโรคประสาทไม่ถึงขั้นมากดข่มเป็นกดโรคไมเกรนโรคเครียดโรคบ้ามันก็อยู่ได้สบายเบิกบานแจ่มใสด้วยโรคพวกเรานี้น้อยลงด้วยซ้ำโรคบ้าโรคเครียดอยู่ในสังคมทุนนิยมน่ะเยอะเอามานะโรคไมเกรนโรคเครียดโรคบ้าโรคอะไรอยู่ในสังคมทุนนิยมน่ะเยอะกว่าทิศทางนี้นี่น้อยกว่าน้อยนะน้อยจนเกือบไม่มีอ่ะแต่มันก็มีบ้างแหละมันเครียดบ้างมันอะไรบ้างก็เถอะแต่มันไม่ถึงบ้ายังไม่เห็นมีใครบ้าเลยนะเป็นไมเกรนก็ยังหายากนะพวกเราเนี่ยนะก็เครียดบ้างเป็นครั้งคราวเล็กๆน้อยๆใครที่ยังโง่อยู่ก็เครียดไปใครยังเข้าใจดีแล้วมันก็ไม่เครียดไม่เกิดอะไรเพราะยอมรับความจริงแล้วก็พยายามทำตนให้มันสอดคล้องให้มันลงได้เป็นไปได้ถ้าจิตปรารถนาแต่ไม่ได้ดังปรารถนานี่จะเกิดการมันจะเกิดปฏิกิริยาในจิตมันจะเกิดการต้านกันซัดกันคอนฟลิกต์เนี่ยมัน อะไรละมันศัตรูกันมันล้มล้างกันมันก็เกิดปฏิกิริยาสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดหลั่งเอดรีนาลีนนะเอดรีนาลีนเกิดมากมากมากมากมันก็เครียดนะแต่พวกเราเนี่ยพยายามถ้าใครจำไม่ใช่จำใครฝึกฝนสามารถที่จะทำให้ตนเองมีเอนโดฟิลนะมีเอนโดฟิลได้ก็จะสบายก็จะมีสารสุขมีอะไรทำใจเบิกบานร่าเริงอะไรอะไรก็พยายามรับรู้แล้วไม่ต้องไปเข่งไปเครียดอะไรกับมันรับรู้แล้วก็พิจารณาพิจารณาอะไรดีก็ทำด้วยอะไรไม่ดีก็ปล่อยวางไม่ไปติดไปยึดไปแหมดึงทึงอยู่ตายพอดีเดี๋ยวเส้นประสาทแตกนะเป็นมะเร็งด้วยนะโรคเครียดนี่อาตมาเคยบอกว่าเหตุที่มันเป็นมะเร็งได้จากเครียดก็เป็นมะเร็งนะพวกนี้จะเกิดนะสารแล้วก็จนกระทั่งเกิดต่อมไร้ท่อจนกระทั่งเกิดอะไรอะไรนี่ตามสรีระมันจะมีอาตมาไม่ได้เรียนชีววิทยามาโดยตรงไม่ได้เรียนแพทย์เรียนหมอมาก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาพวกนี้เขาเท่าไหร่ก็พูดได้เป็นไส้เดือนกิ้งกือมันไปถึงขั้นงูปลาก็ยังไม่ได้นะได้แค่ไส้เดือนกิ้งกือถ้าได้แค่งูปลาก็ยังพอทำเนานะคนได้เป็นพอเป็นขนาดนั้นขนาดงูปลาก็ขนาดนึงแต่อาตมาเนี่ยมันแย่กว่านั้นมันขนาดไส้เดือนกิ้งกือมันแย่กว่างูปลามันได้นิดๆหน่อยๆก็แอคไปงั้นน่ะพูดไปผสมผสานเข้าไปนะมันถ้าเผื่อว่าเราได้มาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าสุดยอดวิชาในโลกสุดยอดวิชาในโลกคุณจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามแต่ได้พบศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาเป็นอเทวนิยมเป็นศาสนาเทวนิยมก็พบไปจนกว่าคุณจะมาพบศาสนาอเทวนิยมแล้วคุณก็จะรับเทวนิอเทวนิยมนี้ได้แล้วก็ปฏิบัติอาเทวนิยมคือศาสนาโลกุตระเป็นศาสนาที่ชัดเจนในจิตเจตสิกรูปนิพพานชัดเจนในความเป็นเทวดาก็รู้ว่าเทวดาอย่างไรจิตวิญญาณเป็นเทวดาอย่างไรศาสนาพุทธรู้เทวดาโดยความเป็นเทวดาที่แท้จริงรู้ความเป็นเทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าที่แท้จริงรู้ความเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงคือจิตวิญญาณที่สร้างสรรเสียสละและจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จะทำได้นอกจากรู้จักและทำให้เป็นพระจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณลักษณะพระเจ้าในตัวเราเองเลยพระพุทธเจ้าเกิดมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมศาสนาที่มีเทพเจ้านับถือพระเจ้าคนเต็มหมดนับถือพระเจ้าองค์หนึ่งองค์เดียวต้องพระเจ้าองค์อื่นไม่รับพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวต้องพระยะโฮวาต้องพระอะไรก็แล้วแต่เถอะอาตมาพูดไปเดี๋ยวจะหาไปกระทบไปอะไรต่ออะไรไปว่าต้องถูกนี่องค์หรือไม่เอาองค์อื่นไม่รับนั่นก็มีลักษณะลัทธิคือศาสนาที่เขารับพระพุทธเจ้าองค์พระเจ้าองค์เดียวรับพระเจ้าหลายองค์ก็มีโอ้องค์นั้นก็ดีองค์นี้ก็ดีรับหลายองค์อ่ะรับพระเจ้าเทพเจ้าหลายองค์ช่วยกันเรื่องอะไรไปรับพระองค์เดียวโง่ก็มีคนรับนับถือพระเจ้าหลายองค์ก็มีแต่รับพระหนึ่งพระเจ้าองค์เดียวองค์อื่นไม่เอาตัดทิ้งหมดเลยอย่ามาเอามาวุ่นวายต้องนับถือพระเจ้าองค์เดียวก็มีสองลักษณะเท่านั้นแหละนับถือพระเจ้าลักษณะนับถือพระเจ้าองค์หนึ่งองค์เดียวองค์ดีองค์ใดองค์หนึ่งองค์เดียวหรือนับถือเทพเจ้าพระเจ้าหลายองค์ก็มีลักษณะนั้นพระเจ้าเกิดไม่ท่ามกลางเทวนิยมเต็มไปหมดกับศาสนาอะเหอะปัดอะเหตุอปัจจยะวาทะเป็นศาสนาแต่ประเภทที่อุเฉททิฏฐิมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรบุญมันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองบาปก็บาปเกิดขึ้นมาเองอะไรมันก็ไม่มีจริงหรอกไม่มีอะไรไม่มีใครบันดงบันดาลไม่มีใครเป็นพระเจ้าไม่มีใครมีอำนาจอะไรหรอกมันเกิดขึ้นมาไปงั้นน่ะไอ้ประเภทนี้ประเภทงมงายหนักก็มีลัทธินี้มีจริงแม้ทุกวันนี้เยอะนะในโลกทุกวันนี้นี่พวกหนุ่มๆสาวๆนี่ไม่มีเหตุปัจจัยหรอกทุกวันนี้มันก็เป็นไปของมันอยากเกิดมาเป็นชีวิตตัวเอาสุขมันได้อยากจะสุขอะไรก็สำเริงสำราญบ่าๆบอๆได้ไปเต็มเหนียวตายแล้วก็ศูนย์อุเฉททิฏฐิตายแล้วก็ไม่มีอะไรนี่คนเข้าใจอย่างนี้เยอะขึ้นทุกวันเนี่ยเพราะงั้นลัทธิศาสนาถ้าเอาจริงๆเช็คความจริงจากจิตวิญญาณจริงแล้วเนี่ยคนเป็นอเหตุกะอเหปอปัจจยวาทะเนี่ยเยอะนะอเหตุกะหรืออเหอปัจจยใช่อเหตุกะอปัจจยวาทะนะเยอะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนไม่มีแต่สมัยนี้เยอะอ๋อมีอเหตุกะอปัจจยอเหตุกะอปัจจยวาทะลัทธิที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นอะไรนี่มันเยอะเดี๋ยวนี้เยอะในสังคมในโลกนี่มอมเมากันหลอกกันแล้วก็หลงระเริงกันไปชีวิตก็เลยสร้างแต่บาปคนเหล่านี้น่ากลัวคนที่ไม่มีปัจจัยต่อไม่มีอะไรเป็นเหตุไม่รู้จักเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุไม่รู้แล้วมันจะสร้างอะไรได้ไม่รู้จักอะไรเป็นเหตุก่อนแล้วก็ค่อยมามีผลมันก็ตายคนนั่นหนึ่ง ผลที่จะต่อไปจนกระทั่งถึงชาติหน้าไม่มีงี้โอ้โหคนพวกนี้นี่น่ากลัวนะคนไม่มีชาติหน้านี่น่ากลัวเพราะว่ามันตายแล้วก็ศูนย์น่ะมันก็ทำอะไรก็ได้บ้าๆก็ตายแล้วก็จบปรินิพพานเลยเหมือนกันนะมันศูนย์นี่ปรินิพพานเลยนะตายแล้วก็หมดเรื่องโอ้ยมันก็ทำบ้าๆอะไรก็ได้นี่ว่าขอให้มันตายชาติเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็ไม่ไปกังวลอะไรเลยนะมันก็ต้องไม่ห่วงอะไรพวกนี้น่ากลัวมันทำชั่วทำบาปทำอะไรได้หมดแหละเพราะว่ามันไม่กลัวว่าบาปมันเป็นยังไงแล้วมันจะน่ากลัวตรงไหนแล้วมันก็ไม่ต้องเชื่อมต่อมันตัดคนเข้าใจอย่างนี้น่ากลัวนะก็สรุปได้ว่าเกิดมาเป็นคนนี่นะต่อให้คุณเคยมาแล้วทั้งนั้นเป็นเทวนิยมผ่านในอย่างที่โลกก็พาเป็นมาหมดพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นศาสนาที่เกิดท่ามกลางอะเกิดเป็นอัตเทวนิยมเกิดท่ามกลางศาสนาเทวนิยมนี่ท่านสู้มากเพราะมันคนละเรื่องกันกับเขาพามาจนดีกว่าพาไปรวยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าพึ่งพลังอะไรพิเศษไม่ใช่ตัวเราเองเป็นเจ้าของกรรมเป็นคนที่ทำเองแล้วเราก็ได้พึ่งกรรมของเราเองกรรมปฏิสรณโญนี่เป็นต้นเมื่อข้าแย่งเขาหมดเขาพึ่งพระเจ้าเป็นอิสระนิมมานเหตุวาทะเป็นการมีพระเจ้านั่นแหละสำเร็จทุกอย่างเลยสั่งการทุกอย่างที่พระเจ้าบอกไม่ใช่เพราะท่านข้าแย่งเขาหมดเลยท่านสู้เขาหนักอาตมาเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมายุคนี้ในท่ามกลางศาสนาพุทธนี่นะแล้วมันแปลตัวไปเป็นเทวนิยมแล้วศาสนาพุทธในเมืองไทยก็ตามหรือในโลกมันเป็นเทวนิยมไปเกือบหมดแล้วไม่ต้องเอาอะไรอ้อนวอนร้องขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็เทวนิยมแล้วก็เทวนิยมแล้วก็ขอให้อันนี้บรรดาบรรดาให้ช่วยพุทธเจ้าเชื่อกรรมแล้วไม่ต้องไปทำอะไรด้วยกรรมเป็นของจริงทำเสร็จชั่วก็ชั่วดีก็ดีมาให้นิดให้ผลแก่ตัวกรรมให้ผลแก่ตัวกรรมพากำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยของตัวมันไม่ได้ไปคนอันนนอันนี้จากไหนมาเลยพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยนะเพราะงั้นจึงยากตอนนี้อาตมาก็ค่อยๆพูดถึงเรื่องเทวนิยมอเทวนิยมขึ้นมาเพราะให้รู้ความจริงว่าผิดกันมานานแล้วนะออกมาจากธรรมวินัยหรือว่าธรรมวินัยวิปริตมานานแล้วมาพูดความจริงจะฟังจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่รู้นะจะเอาขึ้นศาลอีกทีนึงก็แล้วแต่นะอาตมาก็คงจะต้องขึ้นศาลถ้าเอาขึ้นก็ต้องขึ้นอีกก็แพ้อีกแหละอาตมาก็พูดสัจจะนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็มีปัญญามาปัญญาชนทุกวันนี้เป็นสมัยปัญญาเฟื่องเพราะงั้นก็น่าจะเข้าใจได้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนมาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่ากลายเป็นโมฆบุรุษแล้วยังมาถามเราว่านั่งเป็นผู้หญิงอยู่เนี่ยมาถามเราดิฉันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโมฆบุรุษนี่คือว่าสอนแต่ผู้ชายเท่านั้นนะจะโมฆะส่วนผู้หญิงไม่โมฆะไม่ใช่นะสตรีด้วยโมฆบุรุษนี่หมายถึงสตรีด้วยนะอย่าให้มันสูญเปล่าเกิดมาชาตินึงเป็นคนแล้วนี่ไปบอกบุรุษหรือไปว่าสตรีพบพระพุทธศาสนาด้วยและอาตมาว่าอาตมาสอนสัจธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะพบสิ่งที่เป็นสมาธิถิ่นแล้วเนี่ยอย่าเสียเวลาให้ไปสูญเปล่าเกิดมาตายไปชาตินึงไม่ได้อะไรไปเลยนะยังไงก็อย่าไปกลายไปเป็นยิ่งคนได้รู้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็มากท่องก็มากนี่แหละพวกเราเนี่ยระวังจะเป็นปทัปปรมะท่องก็มากจำได้ก็มากสอนคนก็ได้ด้วยแต่ตัวเองไม่บรรลุธรรมอะไรเลยโมฆะบุรุษเอ้ยตายไปอีกชาตินึงเป็นปทัปปรมะนะปทัปปรมะนี่จำองค์จำพระพุทธพจน์ได้มากนะสอนเขาอยู่ก็มากด้วยนะเป็นผู้รู้มากสอนจำได้มากสอนเขามากแต่ตัวเองไม่บรรลุธรรมนี่คือโมฆะบุรุษเป็นปทัปปรมะนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยขอให้ทุกคนไปตั้งใจเอาธรรมะที่เป็นไปได้ในวันนี้ฟังธรรมแล้วเอาไปทำอย่าเอาไปทิ้งเอวัง พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริง สอนความจริง ว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรม ธัมโมจะวินาโสธัมโมภะเวระคะติธัมมะจาริ อำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิ ิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดี อัตถมโมจะวินาโส ทำส่องสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้นิรันดร์